Israël.nl. Het is nu 9 uur. Dit is WNC, ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Veiligheidstroepen in Kazachstan maken jacht op terroristen die afgelopen weekend wapenwinkels en een kazerne van de Nationale Garde in de stad Aktobe hebben overvallen. Daarbij vielen 18 doden, onder wie 11 terroristen. Volgens de autoriteiten zit een groep radicale moslims achter de aanslagen. Reisorganisatie TUI krijgt stevige kritiek van Nederlandse reizigers in Dubai. Een groep van 180 passagiers zit daar vast sinds zaterdag. De reizigers zouden zaterdagmiddag terugvliegen naar Amsterdam, maar omdat een vleugelklep kapot ging, moest het toestel vlak na het opstijgen weer terug naar het vliegveld. Volgens TUI wordt er hard gewerkt om iedereen vandaag nog terug te krijgen in Nederland. Wat men al verwachtte, ziet Joachim Gauck af van een tweede termijn als president van Duitsland. Dat heeft hij vanmiddag bekendgemaakt in Berlijn. De nu 76-jarige president denkt niet dat hij een tweede termijn fysiek aan kan. De nieuwe president wordt op 12 februari volgend jaar gekozen, maar de strijd om zijn opvolging is al begonnen. Het weer vanavond is er in het zuiden en oosten nog kans op een bui. Elders is het droog. In de nacht doven alle buien uit. Vanaf de Noordzee drijft wat bewolking het land op. En verder zijn er opklaringen. Het koelt af naar zo'n 14 graden. En tot zover het nieuws. Dit is Frontline Israël. Actualiteiten uit en over Israël. En zo is het maar net. En zoals u gewend bent, elke week weer nieuws. Louvre evacueert kunst door de Seine die 6 meter te hoog staat. Ik ben een gooi. Joodse verwachting en christelijke hoop en nog veel meer, maar nu eerst muziek. Hashem Elokeinu Moedim anachnu loch Shoatohu Hashem Shoatohu Hashem Elokeinu Zorg prachtige muziek van Baruch Levin en Modim. Hoewel het programma Frontline Israël heet, zijn er toch hele cruciale vragen die direct met Israël te maken hebben. En daarover gaat ook het volgende artikel. Dat is het hoofdartikel van deze uitzending. En het gaat over een situatie die ontstaan is in Zweden, waarvan ik mij afvraag van: is Zweden de proeftuin van Europa, zodat wat nu in Zweden gebeurt straks gekopieerd wordt naar andere landen van Europa? De vraag boven het artikel, en dit is slechts deel 1 van een serie over de vraag islamisering van Zweden. Zweden, is de islam compatible met de democratie? Bij de laatste volkstelling in Zweden in 1930, waarin burgers werd gevraagd naar hun religieuze overtuiging, zeiden 15 mensen dat ze moslim waren. Maar sinds 1975, toen Zweden begon met de transformatie van een homogene Zweedse natie naar een multiculturele en multireligieuze natie, is het aantal moslims geëxplodeerd. Nu wonen er ongeveer 1 miljoen moslims in Zweden. Soenieten, Sjiiten en Ahmadidja. Uit alle windstreken van de wereld komen ze en moskeeën worden gebouwd en gepland voor bouw door het hele land heen. Naar verluidt woont er geen enkele Jood meer in dit land. Niemand lijkt zich echter de cruciale vraag te stellen waar Zwedens toekomst van afhangt. Gaan de islam en de democratie samen? De gevestigde orde van Zweden heeft niet begrepen dat de islam meer is dan een persoonlijke religie en verwerpt daarom alle bezwaren tegen de islam met het argument dat Zweden vrijheid van godsdienst heeft. Twee feiten wijzen erop dat de islam niet verenigbaar is met de democratie. Ten eerste is er geen enkel land dat kan worden beschouwd als democratie, met vrijheid van meningsuiting en gelijke rechten die door de wet beschermd worden, waar de islam domineert. Sommigen wijzen naar Maleisië en Indonesië, twee landen waar nog geeseling en andere lijfstraffen worden uitgedeeld aan bijvoorbeeld vrouwen die te veel van hun haar of van hun huid tonen. Maar ook voor iedereen die grapjes maakt over de islam, of kritiek heeft op de islam, of de islam ter discussie stelt. Anderen wijzen naar Turkije als voorbeeld van een islamitische democratie. Een land dat notabene routinematig journalisten gevangen zet, maar ook politieke dissidenten en willekeurige mensen die ervan worden verdacht dat ze president Erdogan hebben beledigd of de islam of zelfs het land. Het volgende heb ik me vet gedrukt, want dit is heel erg bepalend ook voor de situatie in andere landen van Europa. Ten tweede, moslims in Europa stemmen collectief. Let goed op, in Frankrijk stemde 93% van de moslims in 2012 voor de huidige president François Hollande. In Zweden melden de sociaaldemocraten dat 75% van de Zweedse moslims in de algemene verkiezingen van 2006 op hen hadden gestemd. En studies tonen aan dat de rood-groen partijen 80-90% van de islamitische stemmen krijgen. Nou, rood, dat weten we allemaal. Groen, nou, neem bijvoorbeeld D66... Het is niet langer een geheim, beste luisteraars, dat de democratie kan worden gebruikt om de democratie af te schaffen. En toch is deze cruciale situatie totaal onbespreekbaar in Zweden. Politici, overheden en journalisten zien allemaal de islam als gewoon een andere religie. Ze lijken zich totaal niet bewust te zijn dat de islam een politieke ideologie is, een eigen rechtssysteem heeft, de sharia, en een specifieke cultuur heeft voor vrijwel alles in het leven van de mens. Wat je mag dragen, wie je vrienden zijn, let op met welke voet je het eerst een badkamer binnen moet gaan. Toegegeven, niet alle moslims volgen al deze regels. Maar dat verandert niets aan het feit dat de islam ernaar streeft om elk aspect van het menselijk bestaan te beheersen. En dat is de definitie van, nee, niet een democratie, maar van een totalitaire ideologie. Terwijl de gevestigde orde zijn ogen sluit voor de problemen die zeer snel groeien, evenredig met de sterke groei van moslimbevolking in Zweden, zijn het de gewone Zweden die steeds meer overstuur raken. Minister-president Stefan Löfven lijkt echter volledig de weg kwijt te zijn voor wat betreft de oorzaak. Hij vertelde onlangs in een interview het volgende aan de Britse krant Financial Times. Maar het tegenstrijdige is dat alle groeicijfers positief zijn. Maar het beeld dat het publiek heeft, is dat het hele land nu juist de verkeerde kant op gaat. Het stopt niet bij de vraag of ze bang zijn voor de vluchtelingencrisis. Het lijkt wel alsof alles de verkeerde kant op gaat. Deze verklaring zegt veel over hoe ver premier Löfven van de realiteit staat, waar gewone Zweden dagelijks mee worden geconfronteerd. De meerderheid van de media houden veel informatie achter over het geweld dat zich in en rond asielcentra in het land afspelen. En het ziet er even minder uit dat Stefan Löfven alternatieve mediawebsites leest. Hij en andere machthebbers hebben ze en bloc haatsites genoemd. Hij heeft duidelijk geen idee van de woede en de wanhoop waar veel Zweden nu last van hebben. Het zal hen ongetwijfeld spoedig beginnen te dagen dat het Zweedse Zweden binnenkort voor altijd verloren zal zijn. En er in veel gebieden vervangen zal worden door de Midden-Oosten manier van werken, waarbij verschillende groepen immigranten, vooral moslims, oorlog voeren tegen elkaar en ook tegen de Zweden. De mensen die het meest lijden van de wreedheden in het nieuwe Zweden zijn de ouderen. De kosten van de immigratie voor de verzorgingsstaat hebben ertoe geleid dat 250.000 gepensioneerden onder de EU-armoedegrens leeft. Inmiddels heeft de regering onlangs nog eens 30 miljard kronen, ongeveer 3,2 miljard euro, toegevoegd aan het vluchtelingenbudget. De 70 miljard kronen, 7,4 miljard euro, die Zweden in 2016 aan asielzoekers zal besteden, is meer dan wat de volledige politiemacht en justitie bij elkaar kosten. En meer dan de nationale kosten voor defensie. En 2 keer zoveel als de kinderbijslag. De 9,5 miljoen inwoners van Zweden worden dus nu gedwongen om 70 miljard kronen te investeren om burgers uit andere landen binnen te halen. Ter vergelijking, de Verenigde Staten met 320 miljoen inwoners spendeerde 1,56 miljard euro in 2015 aan vluchtelingen. Redactioneel columnist PM Nielsen gaf in de zakenkrant Dagens Industri het volgende commentaar. Om de stijging van de uitgaven in het juiste perspectief te plaatsen, kan een historische terugblik de moeite waard zijn. Toen in 2006 het rechtse front aan de macht kwam, waren de kosten 8 miljard kronen per jaar. In 2014 was dat al gestegen tot 24 miljard kronen, 3 keer zoveel. In diezelfde zomer maakte minister van Financiën Anders Borg melding van de meest dramatische verschuiving in de staatsbegroting die hij ooit had gezien. Het jaar erop, 2015, stegen de kosten tot 35 miljard kronen en in 2016 zal dat naar verwachting stijgen tot 2 keer zoveel, namelijk 70 miljard kronen. Sinds vele jaren zijn politici erin geslaagd om het Zweedse volk voor de gek te houden door hen te laten denken dat zelfs als de immigratie eerst geld zou kosten, de immigranten al snel geld zouden opleveren en zouden bijdragen aan de winst van het land. Nu zijn er inmiddels steeds meer onderzoeken die aantonen dat immigranten nauwelijks werk vinden. Het dagblad Sydsvenskan meldde in februari bijvoorbeeld dat 64% van de immigranten in Malmö nog steeds werkloos zijn terwijl ze al 10 jaar in Zweden wonen. De overheid houdt er duidelijk rekening mee in zijn begroting dat binnen 4 jaar er zo'n 980.000 mensen zullen leven van uitkeringen als gevolg van ziekte, arbeidsongeschiktheid, pensioenen, werkloosheidsuitkeringen, introductievoordelen voor inderdaad immigranten of bijstand. De Zweden, die jarenlang zonder klagen de hoogste belastingen in de wereld hebben betaald, wenden zich nu tot social media om hun woede te uiten over het feit dat hun geld steeds vaker naar burgers gaat van andere nationaliteiten. Steeds meer Zweden kiezen ervoor om te emigreren. Weg uit Zweden. Vooral naar andere Scandinavische landen, maar ook bijvoorbeeld naar Spanje, Portugal, Groot-Brittannië. Ook waar de belastingen op pensioen aanzienlijk lager zijn. Maar er zijn ergere problemen dan alleen maar het economische aspect. Een gevoel van onzekerheid en angst heeft zich meester gemaakt bij veel Zweden die in de buurt van asielzoekerscentra wonen. Tot op zekere hoogte lijkt de regering het gevaar te hebben begrepen. In het kader van een recent besluit, namelijk om door te gaan met grenscontroles, zei minister van Binnenlandse Zaken Anders Ygeman het volgende. Het Zweedse Agentschap voor Algemene Zaken, de MSB, doet de observatie dat de stroom van migranten nog steeds uitdagingen oplevert voor het handhaven van de veiligheid in de samenleving, daar waar het gaat om bepaalde belangrijke publieke functies. Een aantal van deze uitdagingen zullen naar verwachting ook in de toekomst blijven. Het oordeel van de politiemacht is dat er nog steeds een ernstige bedreiging bestaat voor de openbare orde en de interne veiligheid. De dienst Vreemdelingenzaken is voorstander van strengere grenscontroles. Ondanks deze onheilspellende woorden lijken politici nog steeds niet te begrijpen dat veel Zweden al een ernstige dreiging voor de openbare orde en binnenlandse veiligheid ervaren. Nieuwe asielzoekerscentra openen in een alarmerend tempo, vaak tegen de wil van de mensen die in de buurt wonen. Doet me denken aan Nederland met opstanden en de rechtszaken die op dit moment spelen. In de buitenwijk van Stockholm Spenga Tensta hielden lokale overheden op 15 april een openbare vergadering. Doel ervan was om de lokale bewoners de mogelijkheid te bieden om politici en ambtenaren vragen te stellen over de geplande huisvesting van 600 migranten pal naast een school. Deze bijeenkomst, die werd gefilmd, toonde een onrustige stemming onder de deelnemers. Er werd geschreeuwd dat ze zich tot hun laatste adem zouden verzetten om de uitvoer van de plannen tegen te houden. Een paar van die opmerkingen en vragen die te horen en te zien waren, zijn de volgende. We hebben gezien hoeveel problemen er zijn bij andere asielzoekerscentra. Steekpartijen, verkrachtingen en pesterijen zijn de orde van de dag. Hoe kunnen jullie ons burgers veiligheid garanderen? Hier heerst een gevoel van ons tegen hen. Het zal tot haat leiden. Waarom zulke grote centra? Waarom geen kleine met hooguit 10 mensen? Waarom hebben jullie ons, de mensen die hier wonen, niet gevraagd of we dit eigenlijk wel willen? Hoe gaan jullie onze veiligheid garanderen? We hebben al problemen met de huidige asielzoekerscentra. Het is onverantwoord om een onveilige situatie te creëren voor ons en voor onze kinderen. Door hier mensen te plaatsen die zich al niet goed voelen en in een verkeerde omgeving zijn. Waarom is dit centrum pal naast een school? Hoe denken jullie hierover? Kunnen er geen Zweden in deze centra wonen? Onze jonge mensen kunnen nergens plek vinden. Jullie politici moeten het huisvestingsprobleem oplossen voor de mensen die hier al wonen. En niet voor alle andere mensen van de wereld. Toen de voorzitter van de vergadering, Awad Hersi, die de Groene Partij vertegenwoordigt, zeg maar D66, en van Somalische afkomst is, het publiek bedankte voor de vragen zonder die te beantwoorden, daalde de stemming tot het niveau van de lynchpartij. Mensen schreeuwden, beantwoord, beantwoord deze vragen. We eisen antwoorden. De vergelijking met Pechtold gaat hier wat mank voor wat betreft zijn herkomst. Maar zijn houding is hetzelfde en van zijn partijen. Met name Sjoerdsma, die heeft een pesthekel aan Israël. En die houding is omgekeerd evenredig voor moslims. Oftewel positief. Alles wijst erop dat de tot nu toe volgzame Zweden genoeg hebben van het onverantwoorde immigratiebeleid dat al vele jaren wordt gevoerd, net als onder socialistische en conservatieve regeringen. Mensen zijn woedend op de golf van verkrachtingen die in Zweden plaatsvinden en nu het op één na hoogste aantal verkrachtingen in de wereld heeft, direct naar Lesotho. Dat heeft er onlangs toe geleid dat de politie van Östersund vrouwen en meisjes waarschuwt om het donker niet alleen naar buiten te gaan. Mensen zijn bang. Het aantal moord en doodslagen is gestegen. Tijdens de eerste 3 maanden van dit jaar zijn er alleen al 40 moorden gepleegd en 57 pogingen tot moord. Aldus de statistieken van journalist Elisabeth Höglund. De autoriteiten in Zweden hebben lang volgehouden dat het dodelijk geweld dalende was, maar dat is in vergelijking met het recordjaar 1989, toen de massa-immigratie naar Zweden in volle gang was. Als men in plaats daarvan deze cijfers zou vergelijken met de jaren 50 en 60, toen Zweden nog een homogeen land was, is het aantal moord en doodslagen verdubbeld. Onlangs heeft de Nationale Zweedse Raad voor Criminaliteitspreventie, de BRA, inderdaad moeten toegeven dat het dodelijke geweld in 2015 is toegenomen, toen 112 mensen werden gedood en dat waren er 25 meer dan het jaar ervoor. Er werd ook aangetoond dat het aantal dodelijke slachtoffers dat wel naar beneden was gegaan, de moorden waren die gepleegd zijn door dronken Zweden. Terwijl het aantal moorden dat dramatisch is gestegen op gangsterafrekeningen lijken, veroorzaakt door immigranten. Verbeterde traumazorg is van zodanige invloed op gewonde slachtoffers dat het cijfer van moord en doodslagen naar beneden kon worden bijgesteld, omdat door sterk verbeterde zorg de overlevingskansen zijn gestegen. Een recente opiniepeiling toonde aan dat 53% van de Zweden nu denkt dat immigratie het belangrijkste probleem is van het land. De verandering ten opzichte van 2015 is dramatisch, want vorig jaar zei nog slechts 27% van de bevolking dat immigratie het grootste probleem was. Uit een andere peiling bleek dat 70% van de Zweden vindt dat het bedrag dat uitgetrokken wordt voor immigratie naar Zweden te hoog is. Dit is het vierde jaar op rij dat scepsis over de omvang van immigratie is toegenomen. Steeds meer mensen lijken zich zorgen te maken over de toekomst van Zweden als democratie, als gevolg van het toenemende aantal moslims, als gevolg van de aanhoudende immigratie. Maar ook door moslima's die aanzienlijk meer kinderen baarden dan Zweedse vrouwen. Terwijl statistieken op religieuze overtuigingen niet langer worden bijgehouden, weet niemand precies hoeveel moslims er in Zweden zijn. Vorig jaar bleek uit een enquête dat de Zweden zelf geloven dat 17% van de bevolking moslim is, terwijl het werkelijke aantal, volgens het onderzoeksbureau Ipsos Mori, ongeveer 5% is. Het bedrijf legt echter niet uit hoe het op dit percentage is gekomen, maar het is naar alle waarschijnlijkheid veel te laag. Ipsos Mori heeft naar alle waarschijnlijkheid alleen maar geteld hoeveel leden islamitische gemeenten en organisaties hebben. Maar de islam is ook een cultuur en het land is net zo erg besmet door de moslims die niet actief hun geloof uitoefenen, maar toch leven volgens de islamitische cultuur. In 2012 berekende de Zweedse alternatieve krant Dispatch International hoeveel moslims op dat moment waren geregistreerd als inwoner van Zweden, op basis van het Zweedse namenregister. Het getal waar de krant op uitkwam was 574.000 plus min 20.000. Om voor de hand liggende redenen werden illegale en asielzoekers niet inbegrepen. Het werkelijke aantal kan daarom veel hoger liggen. Sindsdien hebben bijna 300.000 mensen asiel aangevraagd in Zweden. Niet van iedereen is die aanvraag goedgekeurd, maar ondanks dat zijn er zeer weinig afgewezen asielzoekers daadwerkelijk vertrokken uit Zweden. De dienst Vreemdelingenzaken vertelde Gatestone Institute dat er vorig jaar slechts 9700 mensen waren uitgezet. De meeste asielzoekers zijn moslims, wat betekent dat het aantal moslims in Zweden al snel de miljoen nadert, oftewel 10% van de bevolking. In zijn boek Slavernij, Terrorisme en de Islam, dubbele punt, de historische wortels en hedendaagse dreiging, dat werd gepubliceerd in 2005, beschrijft Dr. Peter Hammond wat er in de geschiedenis altijd gebeurde wanneer het aantal moslims in een land toeneemt. Toegegeven generaliserend schetst Hammond het volgende, en er volgt nu een opsomming. Zolang de moslims ongeveer 1% deel uitmaken van de populatie, worden ze over het algemeen beschouwd als een vredelievende minderheid die niemand tot last is. Bij 2-3% gaan sommigen proberen andere minderheden te bekeren en met name ontevreden groepen en onder gevangenen en straatbendes. Bij 5% hebben moslims al een onevenredig grote invloed in relatie tot hun aantal in de bevolking. Er is veel vraag naar halal geslacht vlees en hebben de voedingsindustrie gepusht om het te produceren en te verkopen. Ze zijn ook begonnen met het bewerken van de overheden voor autonomie om de sharia uit te kunnen oefenen. Hammond beschrijft dat het niet het doel is van de islam om de hele wereld te bekeren, maar om de sharia in te voeren, wereldwijd. Wanneer het percentage moslims oploopt tot 10%, dan neemt historisch gezien de wetteloosheid toe. Sommigen beginnen te klagen over hun omstandigheden, er breken rellen uit, er worden auto's in brand gestoken en er worden mensen bedreigd die de islam beledigen. Bij 20% barsten gewelddadige rellen los. Jihadistische milities worden gevormd, mensen worden vermoord en kerken en synagogen worden in brand gestoken. Bij het bereiken van 40% van de moslims van de bevolking zijn er op grote schaal bloedbaden, voortdurende terreuraanslagen en door milities gevoerde oorlogen. Bij 60% is er de mogelijkheid van tomeloze vervolging van niet-moslims, voorkomen etnische zuiveringen, mogelijke genocide en uitvoering van de sharia en jizya. Dat is de belasting die ongelovigen moeten betalen voor zogenaamde bescherming. Als de bevolking van het land uit 80% moslims bestaat, hebben ze de controle over de regering overgenomen. Zoals bijvoorbeeld in Syrië, Afghanistan, Pakistan en Irak. En wordt geweld gepleegd in de naam van islam of door de politieke macht. Bij 100% moslim zou er rust moeten zijn in het huis van de islam. Vandaar de bewering dat islam de religie van de vrede is. Hammond schrijft ook dat in veel landen zoals Frankrijk, België, Groot-Brittannië en Zweden het grootste deel van de moslimbevolking in islamitische enclaves woont en blijkbaar liever niet worden geassimileerd in de westerse samenleving. En geassimileerd wordt, daar wordt mee bedoeld dat ze opgaan in de westerse samenleving. Deze ontstrengeling, dus die samenklontering, versterkt de groep intern, waardoor ze meer macht hebben over de bevolking dan hun percentage zou doen vermoeden. Hammonds beschrijving van de 10% limiet beschrijft de situatie in Zweden zeer nauwkeurig. In de gesloten gebieden zijn er dagelijks autobranden en zijn er rellen in de steden. Om maar een paar voorbeelden te noemen waren er in 2008 ernstige rellen in Malmö, in 2009 in Göteborg, in Stockholm in 2013 en in 2015 in de plaatsen Norrköping en Växjö. Soms ontstaat er onrust nadat een moslim door de politie is gearresteerd of doodgeschoten. Maar moslimleiders spreken dan meteen hun begrip uit voor de reactie van hun volk. Tijdens rellen in Husby in 2013 zei Rami Al-Kassami van de jeugdorganisatie Megafonen: "We begrijpen wel waarom mensen op deze manier reageren." De Zweedse kunstenaar Lars Vilks, die de islamitische profeet Mohammed afschilderde als een roundabout dark, een rotonde hondenvorm van kunst in Zweden, is het doelwit geworden van meerdere aanslagen op zijn leven en leeft nu onder permanente bescherming van de politie. Maar toch, er is bijna niemand in Zweden bereid om deze problemen bespreekbaar te maken en hoe het allemaal werkelijk in elkaar steekt. Maandenlang heeft Gateson Instituut politici, ambtenaren, organisaties en diverse minderheidsgroeperingen benaderd met de vraag wat ze ervan vinden ten aanzien van de islam in Zweden. Vinden ze dat de islam verenigbaar is met de democratie, vrijheid van meningsuiting en rechtsgelijkheid? En zo ja, waarom dan? Of op welke manier niet? De vragen lijken te leiden tot woede en angst. Sommige van de mensen die we belden zeiden dat ze boos waren over deze openhartige vragen, maar verzekerden de bellers dat de islam geen enkel probleem voor Zweden vormt. Anderen leken bang en weigerden te antwoorden. In de hoop op het krijgen van in ieder geval een aantal eerlijke antwoorden, presenteerden we onszelf als gewone Zweden. Talloze mensen hingen direct de telefoon op en in het algemeen waren er veel antwoorden die duiden op totale onwetendheid over wat de islam nu eigenlijk is en wat de gevolgen van islamisering zouden kunnen zijn voor het land of hoeveel problemen het oplevert in Zweden. Het lijkt wel alsof het land totaal onvoorbereid is op wat er in het verschiet ligt. Een tijdje geleden had ik een Twitter-discussie, om het zomaar te noemen, met Gert-Jan Segers over moslims, over islam, over de invloed. En terecht refereerde Gert-Jan Segers aan de herbergzaamheid zoals we die kennen en zoals zo beschreven staat door het woord van God. Maar ja, op een gegeven moment dan houdt zo'n discussie op. Gert-Jan Segers heeft zijn punt gemaakt, ik heb mijn punt gemaakt. En dan laat je het rusten. Maar vorige week heb ik toch de moeite genomen om de link naar dit artikel op Gateson Instituut weer eens in het Twitterbericht naar Gert-Jan Segers te zetten en te vragen, joh, maar wat vind je dan hiervan? Ja, en nu heeft Gert-Jan Segers toch wel toegegeven dat dit een zorgelijke situatie in Zweden is, zonder zich verder overigens uit te spreken. En waar ik me natuurlijk zorgen over maak is van dat beeld wat we nu zien in Zweden. Is dat iets wat als een proeftuin ontwikkeld is en straks zo uitgerold wordt over alle andere landen van Europa? Want als dat aan de orde is, dan gaan we een niet leuke tijd tegemoet en dan wordt de roep om de Messias alleen maar luider in de komende tijd. Zo, en dan is het nu weer tijd geworden voor muziek. Dan kunt u intussen ook een kopje thee of een kopje koffie inschenken. Smoldering wick you would not put out until you have led your judgment into victory. A bruised reed you would not break. A smoldering wick you would not put out until you have led your judgment into victory. And your gentleness makes me great, O Lord. And your gentleness makes me great, O Lord. A broken heart and a contrite spirit you would not despise, O Lord, until judgment into victory. A broken heart and a contrite spirit you would not despise, O Lord, until you have led your judgment into victory. And your gentleness makes me great, O Lord. And your gentleness makes me great, O Lord. You have given me the sure mercies of David, and I have given you my all. And though I deserve the worst part of hell, gentleness makes me great, O Lord. Hallelujah. Prachtige muziek van Bruce Cohen, Your Gentleness. Het volgende artikel dat ik ga behandelen is een blog geschreven door Nina de Vries. Zij is ook een Vries, maar dan met een F. En zij schrijft voor onder andere Messier Nieuws. En Messier Nieuws is een website die ik een tijdje geleden heb ontdekt. Maar de man die erachter zit, die ken ik al wat langer. Dat is Vincent Lenkeek en ik heb ook gevraagd of hij het kan gebruiken. Nina schrijft het volgende. Van Israël hebben wij als christenen de schriften ontvangen. Dit ontvangen is echter tot een beroving geworden. Dit schrijft Etjan Westerman in het boek De Messias Leren, een leestip voor elke christen. En dat is dus waarmee zij opent met haar blog. Het boek verhaalt over de rol van Israël in Gods plan met de wereld. De rol die binnen aardig wat christelijke stromingen wordt ontkend. Voor de roman Machla las ik meerdere boeken over Israël en het Joodse volk. Ik las ook over christenen die in Jezus' naam het Joodse volk kwaad deden, bijvoorbeeld de kruisvaders. Nadat veel Joden in Jeruzalem naar de grote synagoge waren gevlucht, staken zij de synagoge in brand en marcheerden eromheen. Terwijl de mensen levend verbranden, staken ze kruisen omhoog en zongen ze Christus, wij aanbidden u. En de volgende morgen gingen ze gewoon naar de kerk. Nog een voorbeeld. De Poolse politie uit Dziadolosice, ik hoop dat ik het goed uitspreek, vermoordde in september 1942 2000 onschuldige mensen omdat ze Joods waren. De volgende morgen gingen de daders gewoon naar de kerk. Of wat denk je van de bewakers van concentratiekampen die op kerstavond liederen en gezangen zongen terwijl hun gevangenen immens leden? Eeuwen van vervolgingen, gedwongen bekeringen, pogroms en inquisitie liggen achter ons. En diep treurig genoeg zijn er nog steeds veel plaatsen waar Joden niet veilig kunnen leven. Toen ik op de basisschool zat, verklaarde een leerkracht de Shoah door Matteüs 27 vers 25 aan te halen. En heel het volk antwoordde en zei, laat zijn bloed maar komen over ons en over onze kinderen. Ik was 11 en snapte er niets van. Nu ben ik zogenaamd volwassen en weet ik dat dat een leugen was en toch, hoe meer ik lees, hoe meer ik ontdek, hoe weinig ik weet. Ik weet wel dat ik als christen niet wil stelen van Israël. De schriften heeft de eeuwige aan haar gegeven. Een prachtig verhaal te lezen in Exodus 19. De wolk die met het volk meereisde en dan als een baldakijn over de berg in de Sinaï-woestijn hangt. De eeuwige die zijn volk zijn kostbare eigendom noemt. In de Bijbel lees ik dat Israël het land van de eeuwige is. Dat het Joodse volk zijn volk is. De eeuwige heeft het Joodse volk uitverkoren en een verbond gesloten met dit volk. Als Goy, niet Jood of Goyim en de meervoud ervan, die weet dat Jezus haar redder is, mag ik mij aansluiten. Achteraan. Jezus droeg de tzitzit en tefillin en ging op Shabbat naar de synagoge. Ik vind het heerlijk om me te verdiepen in de Joodse overlevering om zo de eeuwige beter te leren kennen. Om beter te begrijpen wat Jezus zei. Jezus die eigenlijk Yeshua heette en door Joods was. Hij droeg tzitzit in tefillin en ging op Shabbat naar de synagoge. Hij citeerde vaak uit het boek Deuteronomium. Hij was thuis in de Hebreeuwse Bijbel. Jezus, Yeshua, die dezelfde manier van bijbeluitleg gebruikte als de rabbis in zijn tijd. Tegelijkertijd vind ik het ontzettend moeilijk om te bepalen waar ik sta, mede door de tragische geschiedenis van de kerk en het Joodse volk. Ik ben geen Jood, maar een Gooi, iemand uit de vreemde volken, een heidenchristen. Ik wil me niet toe-eigenen wat niet voor mij is, wil geen onderdeel zijn of worden van de tragische geschiedenis, maar bijdragen aan verbinding. Een verbinding die juist in deze woelige tijden onmisbaar is. Was getekend Nine de Vries. En zij blogt voor Messiah Nieuws en zij is ook de schrijfster van de roman Magla over een Joodse vrouw in de tijd van Jezus. En als ik dit dan zo beschouw en waarom lees ik dit artikel met oud nieuws eigenlijk voor? Want we weten dit immers allemaal wel. Als vriend van Israël, als vriend van Yeshua de Messias. En toch, wij kennen allemaal het evangelie. Het evangelie, de blijde boodschap van Yeshua. Yeshua die naar het kruis ging. Yeshua die daar onze zonde vergaf door zijn immense offer dat met geen pen te beschrijven valt. Maar zolang wij die boodschap binnenhouden in ons binnenste en het niet uitdragen, wat voor vrucht heeft het dan? En dat geldt ook ten aanzien van de blog van Nine de Vries, is dat zij weer bekend maakt wat er in het verleden is gebeurd. Hoeveel christenen staan er tegenwoordig nog op om te zeggen, het Joodse volk, dat is het uitverkoren volk van Yeshua de Messias. Zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. Wij moeten onze plaats kennen in deze tijd, maar ook onze mede-christenen informeren over de rol die Israël heeft en met name in deze tijd die door ons vaak de eindtijd genoemd wordt. We moeten ons goed beseffen dat alles wat in deze tijd plaatsvindt te maken heeft met Israël, met de komst van de Messias, wiens voeten zullen staan op de Olijfberg, in Jeruzalem en nergens anders. En wij christenen, wij weten dat. En het wordt tijd dat wij bekendmaken dat Yeshua de Messias snel zal komen, spoedig zal komen. En dat wij moeten weten wat de rol van Israël zal zijn in deze eindtijd. Want Jeruzalem zal de navel van deze wereld zijn. Een stad waarvan Zacharia beschrijft dat het een lastige steen zal zijn. Een steen des aanstoots voor alle volken van de wereld. In verband met een 4 dagen durende gebedsconferentie in Den Haag heb ik mij vandaag in ieder geval bediend van 2 Nederlandse artikelen. Dit is ook het 2e artikel dat komt van Messiah Nieuws en is geschreven door Tobias Strijker. Hij woont en werkt in Israël en hij schrijft over de relatie tussen het Joden en het christendom. En vandaag het volgende. Premier Benjamin Netanyahu en Avigdor Lieberman, partijleider van Yisrael Beitenu, ons huis Israël, zijn het er tijdens coalitiegesprekken donderdag in een wetsvoorstel samen over eens geworden om de doodstraf te handhaven voor terroristen. Hoewel de doodstraf in het Israëlische recht is verankerd, was de laatste veroordeling en executie die van de Duitse SS-functionaris Adolf Eichmann in 1962. Het feit dat deze wet zo uitzonderlijk wordt toegepast vindt zijn oorsprong in de Joodse wetten en tradities. In de Torah worden 36 redenen genoemd voor de doodstraf die variëren van moord en overspel tot het niet houden van de Shabbat. Bekende gedeelten die dit onderwerp onderstrepen zijn leven voor leven, Exodus 21 vers 23, en vergiet iemand het bloed van de mens, door de mens zal diens bloed vergoten worden, want naar het beeld van God heeft hij de mens gemaakt, Genesis 9 vers 6, in de HSV. De Joodse geleerden hebben echter sinds het begin van onze jaartelling dermate beperkende wetten opgesteld voor het uitvoeren van de doodstraf dat het vrijwel nooit voorkwam in de Mishnah Makot 1:10. Dit alles om te voorkomen dat een onschuldig persoon om het leven wordt gebracht. In zijn boek The Commandments schrijft Maimonides of Rambam dat het executeren zonder volledige zekerheid tot een hellend vlak kan leiden van het verlichten van de bewijslast. Conservatieve joods-religieuze leiders en geleerden zijn van mening dat de doodstraf ongebruikt moet blijven. Hiermee wordt dit initiatief van de Israëlische regering met gemengde gevoelens ontvangen, gebaseerd op de joodse ethiek en waarde van het leven. Bovendien quote, willen de terroristen toch als martelaren sterven, waardoor je aan het doel van de doodstraf voorbij gaat. Verder schaffen ook steeds meer landen de doodstraf juist af. Een quote, aldus voormalig minister van Justitie Yehuda Weinstein op Arut Sheva. Christenen verschillen van mening over de doodstraf. Jezus noemt het vervloeken van je vader en je moeder als reden voor de doodstraf in Matteüs 15 vers 4. De overspelige vrouw uit Johannes 8 vers 1 tot 11 had de doodstraf verdiend, maar Jezus zegt dan, wie van u zonder zonde is, laat die als eerste de steen op haar werpen. Dit betekent niet dat Jezus de doodstraf in alle gevallen zou afwijzen, maar wel dat het op een rechtvaardige manier moet worden toegepast. De apostel Paulus schrijft, zij, de overheid, draagt het zwaard niet zonder reden. Zij is namelijk Gods dienares, een wreekster tot straf voor hem die het kwade doet. Romeinen 13 vers 4. Christenen die voor de doodstraf zijn, zien de overheid als door God gegeven, en daardoor mogen ze het zwaard hanteren. De tegenpartij beroept zich op de woorden van Jezus om je vijanden lief te hebben. Ook de kerkvaders, waaronder Tertullianus, Augustinus en Chrysostomus, spraken zich al vroeg uit tegen de doodstraf. Voor Bill Hicks onlogisch. Ik begrijp niet hoe christenen tegen de doodstraf kunnen zijn. Zonder de doodstraf hadden ze nooit Pasen gekend. Het volgende artikel is van Lutie Schneider. Hij schrijft voor Israel Today. Joodse verwachting en christelijke hoop. De Duitse theoloog Dr. Rudolf Pfisterer, hij leefde van 1914 tot 2005, die zijn leven wijdde aan onderzoek naar antisemitisme, maakte mij attent op het onderscheid tussen Joodse verwachting en christelijke hoop. Pfisterer schreef de zesdelige serie Geschichte des Antisemitismus, geschiedenis van het antisemitisme. Hij streed tegen oppervlakkige theologie die volgens hem de oorzaak is van veel vooroordelen. Het Hebreeuwse woord voor hoop is tikva. Zo werd het eerste agrarische dorp, Moshava, dat werd gesticht door Joodse pioniers uit Jeruzalem, Petach Tikva genoemd, wat deur der hoop betekent. Het begrip hoop refereert aan Ezra 10 vers 2, waar staat, wij zijn onze God ontrouw geweest en toch, ondanks dat, is er hoop voor Israël. De naam Petach Tikva komt uit Hosea 2 vers 14. Een ander woord dat hiermee qua betekenis samenhangt is het Hebreeuwse werkwoord lechamtin, dat vertaald kan worden als verwachten in de zin van in blijde, goede of spoedige verwachting. Het woord tikva en het werkwoord lechamtin vullen elkaar aan net als goede hoop of blijde verwachting. In dit artikel wil ik nader ingaan op het Bijbelse onderscheid tussen Joodse verwachting en christelijke hoop. Omdat God het Joodse volk heeft verkozen en deze keuze onherroepelijk is, zie Deuteronomium 7 vers 6 en Romeinen 11 vers 29, is er in het Jodendom sprake van een garantie voor wat betreft die verwachting. Zo is ook voor christenen de hoop gegarandeerd. Voor Joden is de verwachting te vergelijken met een wekker die door God werd ingesteld en die op de door hem bestemde tijd zal aflopen, of Joden hier nu in geloven of niet. Wie van mening is dat God Joden voortrekt omdat zij zijn uitverkoren volk zijn, vergist zich. Er is geen volk op aarde dat zo hard gestraft is en pedagogisch gelouterd werd voor zijn zonden dan het Joodse volk. Daarom schrijft de auteur van de Hebreeënbrief, want de Heer berispt wie hij lief heeft, straft elke zoon van wie hij houdt. Hoofdstuk 12 vers 6. En in Openbaring 3 vers 19 staat, iedereen die ik lief heb, wijs ik terecht en bestraf ik. Het feit dat Israël bestaat is een teken dat God zijn belofte zeker nakomt en zal nakomen. Het volk Israël leeft en de gemeente van Christus evenzo. De christelijke hoop is de dochter van de Joodse verwachting. De wereld veroordeelt het Joodse volk als een onberekenbaar of dwalend volk dat zich heeft vergist en daarom werd verstrooid. Maar het Joodse volk heeft, in tegenstelling tot bijna alle volken uit de tijd van de Bijbel, haar identiteit behouden. Dat komt omdat het Joodse volk door hem is uitgekozen om, anders dan alle andere volken op aarde, zijn kostbaar bezit te zijn. Deuteronomium 7 vers 6. De situatie is anders voor christenen die als individuen door God worden uitgekozen. Zie Johannes 15 vers 16. Joden en christenen zijn beide onderweg. Joden hebben voor die reis een collectief vervoersbewijs gekregen als volk. met een landsbelofte in Eretz Yisrael. Christenen hebben daarentegen een persoonlijk vervoersbewijs met de belofte van het eeuwig leven, dat overigens ook geldt voor Joden die Yeshua als Messias aanvaarden. Daarom is er voor christenen ook geen christelijke natie beloofd, maar wel een fysiek grondgebied voor het Joodse volk Eretz Yisrael. Het is niet alleen dwaasheid van de kerk om zo gefocust te zijn op een christelijke natie in deze wereld. In Hebreeën 13 vers 14 staat toch dat onze stad niet blijvend is, maar dat we juist verlangend moeten uitkijken naar de stad die komt. De aardse hoop van christenen om het koninkrijk van God hier te willen realiseren komt niet overeen met Gods heilsplan en kan daardoor ook niet in vervulling gaan. En wel omdat Jezus duidelijk heeft gezegd dat zijn rijk niet van deze wereld is. Daar komt nog eens bij dat de kerk de Joden de schuld heeft gegeven dat zij de vestiging van Gods koninkrijk op aarde hebben tegengewerkt. Tegelijkertijd zien we dat de staat Israël een realiteit is. En op basis van deze realiteit verwachten de Joden de komst van een aardse Messias die in deze wereld zijn koninkrijk zal vestigen, wat een goddelijk rijk zal zijn op deze aarde. De aardse verwachting, Leggam 10, van de Joden is dus anders dan de christelijke hoop die veelal gericht is op het hiernamaals. Het volbrachte werk van Jezus Christus heeft Joden en christenen niet samengevoegd. Ze zijn door de geschiedenis heen helaas verschillende wegen ingeslagen. Met als gevolg verwijdering, vervreemding, argwaan en haat. Christenen voelden zich zelfs geroepen om onder het teken van kruis of hakenkruis miljoenen Joden te vermoorden of te vergassen. Ondanks dit alles heeft God zowel de Joodse verwachting als de christelijke hoop nog niet in vervulling doen gaan. Maar hij zal zijn heilsplan nauwkeurig en volledig uitwerken. Het bewijs dat hij zich aan zijn beloften houdt wordt geleverd door het land Israël en de wereldwijde christelijke kerk. De woorden tikva, hoop en Leggam 10, verwachting, zijn verschillend van elkaar, maar tegelijkertijd onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een soort twee-eenheid, man en vrouw, Israël en de gemeente. Joden verwachten de komende Messias en christenen hopen op de wederkomst van de Messias. Zo zijn we onlosmakelijk met elkaar verbonden. En dan heb ik nog een prachtig stuk muziek wat zeker in deze uitzending past. Waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat zonder inhoud is? Muziek uit Psalm 2. Why do the nations rage and the people plot in vain? Kings of the earth have set themselves and their rulers plan together against the Lord and his anointed. And they say, let us break these chains in pieces, cast away the cords that bind us. He who sits in heaven lies, he will answer in his wrath and distress them in his anger. And blessed are those who put their trust in him. Blessed are those who put their trust in him. Blessed are those who put their trust in him. Their trust in him. I will tell of his decree, as the Lord has said to me, today you are my only son, for I have begotten thee. And I will give you all the nations. And blessed are those who put their trust in him. Blessed are those who put their trust in him. Blessed are those who put their trust in him. Their trust in him. have set my king on my holy hill of Zion. For I have set my king on my holy hill of Zion. And blessed are those who put their trust in him. Blessed are those who put their trust in him. Blessed are those who put their trust in him. Their trust in him. Ik had dit prachtige stuk muziek van Cultural Exchange eigenlijk willen gebruiken voor na het volgende artikel. Maar ja, dat laat de tijd niet toe, dus vandaar dat ik het ervoor gedaan heb. Want het volgende artikel heeft inderdaad te maken met Psalm 2. En als laatste bericht van vandaag wil ik nog even een buitenpretje met u delen. En dan zegt u, een buitenpretje? Dat woord dat ken ik helemaal niet. Ik ken wel het woord binnenpretje. Nou, dat is ook precies de reden dat ik het buitenpretje noem. Zoals ik al zei aan het begin van het programma, hebben wij 4 dagen in Den Haag gebivakkeerd voor een gebedsconferentie. Het was echt geweldig. Maar tijdens die conferentie werden wij gewaar dat er in Parijs het een en ander aan de hand was. Laat ik daar met me mee beginnen. En dan kom ik daarna wel even terug op wat ik eigenlijk bedoel. Het Louvre en het Musée d'Orsay in de Franse hoofdstad sluiten de deuren vanwege wateroverlast. Als het water in de rivier de Seine nog verder stijgt, moet een grootschalige evacuatie plaatsvinden. De verwachting is dat het water in de rivier de Seine stijgt tot 6 meter boven zijn normale niveau. Dat is een bekend cijfer, 6. Volgens de Franse autoriteiten is het water in de gebieden rond de Loing-rivier, een zijrivier van de Seine, niet zo hoog geweest sinds 1910. Toen liep de Franse hoofdstad voor een groot deel onder water. Vanaf vrijdag zal de eerste kunst uit het Louvre geëvacueerd worden. Het gaat om kunst in de kelders van het museum en kunst die opgehaald wordt op bepaalde risicovolle plekken. Er is geen direct gevaar voor het publiek of voor ons personeel, staat volgens het persbureau Reuters op een interne mail. Het Musée d'Orsay heeft een veiligheidsprotocol opgesteld en sluit de ventilatieroosters om te voorkomen dat hier water door naar binnen kan dringen. Nou, eens even doorlezen naar het eind van het bericht. Niet alleen Frankrijk werd geteisterd door zware regenval, ook het zuiden van Duitsland werd getroffen. In het zuidoosten van Beieren zijn hele dorpskernen ondergelopen. U kent vast de beelden van het NOS-journaal, waarbij enorme hopen puin meegenomen werden, waardoor in het district Rottal-Inn de noodtoestand is uitgeroepen. Er zijn daarbij tenminste 6 doden gevallen. Maar wat gebeurde er nog meer op het moment dat in Parijs de Seine aan het overstromen was? Volgens mij waren daar vredesbesprekingen. En dat is wel heel bijzonder, want in het bericht wat ik vorige week heb gebruikt, stond onder andere de frase: Frankrijk is een gastheer van een vredesconferentie in Parijs in juni. Let op, waarbij Israël en de Palestijnen niet worden uitgenodigd in de hoop dat het vredesproces tussen Israël en de Palestijnen nieuw leven ingeblazen kan worden. Stel je eens voor, een dispuut tussen 2 partijen en de 2 partijen worden niet uitgenodigd om deel te worden van de oplossing in plaats van het probleem. Stel je nu eens voor. Wij weten natuurlijk ook allemaal dat dit Palestijns-Israëlisch conflict helemaal geen Palestijns-Israëlisch conflict is, maar dat het een geestelijk conflict is en dat het gaat over Jeruzalem en dat het gaat over de Tempelberg en over grondgebied van Israël. Waarbij al eerder gezegd is dat een geïnterviewde pro-Israël man aan een journalist uitlegde van... denkt u nu werkelijk dat als van die postzegel in vergelijking met dat hele grote Arabische land wat er omheen ligt, Israël daarvan nog gaat weggeven, denkt u dan werkelijk dat er vrede gaat komen? Nou, absoluut niet. Maar de ironie wil dat terwijl wij hoog en droog en in de zon in Den Haag zitten en daar onze eigen conferentie hebben, onze eigen vredesconferentie voor Israël, en dan is dat wel weliswaar een gebedsconferentie zonder gebeds, zonder regeringsleiders, maar ik denk dat dit de krachtigste conferentie ooit is. Want wij waren daar in conclaaf met de God van hemel en aarde. En dan is de ironie dat dan de wereldleiders in Frankrijk, op initiatief van Frankrijk, wel even gaan vertellen wat er moet gebeuren in het Midden-Oosten bij de Israëli's en bij de Palestijnen om tot een vredesovereenkomst te komen. En dan denk ik bij mezelf, wat woeden toch de volkeren en God belacht hen. Psalm 2. En zo hadden wij ons buitenpretje. En zo zijn we weer aan het einde gekomen van weer een aflevering Frontline Israël. Ik wil u hartelijk danken voor het luisteren, maar u ook tegelijkertijd vragen. Maak ons bekend via uw social media, of dat nu Twitter is, of Facebook, of LinkedIn. Wij danken u hartelijk en voor nu wensen we u Godzegen en Shein Shalom. Tot zover Frontline Israël. Het programma met actualiteiten uit en over Israël en meermaals herhaald. Kijk voor meer informatie op onze website. Als u wilt reageren op deze uitzending, dan kan dat door een mail te sturen naar info@radioisrael.nl. Van 4 juli tot en met 28 augustus is er bij Radio Israël een zomerstop voor wat betreft de reguliere programma's. Op 29 augustus begint het nieuwe seizoen en hopen we u opnieuw te ontmoeten. We wensen u een zonnige zomer toe en shalom. Radioisrael.nl